که دانستم که این سودا مرا از انسان کنم مجنون، که دانستم که این سودا مرا از انسان کنم مجنون. دلم را دوزخی سازد، دو چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی برام کشتی که تخته تخته بشکافد، زند موجی برام کشتی که تخته تخته بشکافد، که هر تخته رود جایی ز گردش های گوناگون، ز گردش های گوناگون. چه دانستم، چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد هم برارد سر خورند آب دریا را خونان دریای بی پایان شبت بیاب چون هامون شکافن نیزان هامون سارا کشند در قهر ناگاهان به دست قهر چون قارون جنم این تبدیل ها آمد نه همون ماند نه دریا چه دانم من چه دانم من دیگر چون شد که چون غرغز در بیچون که دانم های بسیار است ولی کن من نمی دانم که دانم های بسیار است ولی کن من نمی دانم که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون